तो ऐसा कर, एक गिलास पानी लेके आ, अब क्या करूं, इसमें एक चम्मच नमक डाल दे, लूण, अब क्या करूं, अरे अब तुझे मैं समझा रहा हूं कि ये अव्यक्त है और इसी में वो व्यक्त होगा। भाई परमात्मा अगर है, लड़का कहता है, तो मुझे दिखाओ, है परमात्मा है तो है को दिखाओ, जैसे घोड़ा है, हाथी है, गाय है, ऐसे है तो बताओ मुझे। बाप कहता नहीं, वो देखने की चीज नहीं है। तो फिर मैं सूंघ कर देखना चाहूंगा वो कैसा है, बोले वो सूंघने में नहीं आएगा। अरे है तो फिर गुलाब का पुष्प है, गेंदे का है, चमेली का, सूंघने में आता है। अगर है तो मुझे चक्कर दिखाओ, अरे वो चखने की चीज़ नहीं, क्यों है तो फिर हम जैसे चीनी को चखते हैं, नमक को चखते हैं, और चखने में वो चखने का भी नहीं है। और तुम्हें छू कर तो देखूँ कि गर्म है कि ठंडा है, अरे वो परमात्मा छूने की भी चीज़ नहीं। बाप ने कहा बार बार कि वो इंद्रियों का विषय, लड़का फिर मैं नहीं मानता हूँ परमात्मा नहीं है। बाप कहता तेरी श्रद्धा भी नहीं है। कैसे श्रद्धा नहीं, श्रद्धा होती तो साष्टांग प्रणाम किया जाता है गुरु को, लो अभी प्रणाम करता हूँ। बाप ने उसको पीठ के ऊपर लेके और धम से मारा, मांगो मरी गली मरी गली, ये कौन अपन कर कथा करूँ छे, अरे तू तो ब्रह्म का अनुभव करा, ये कोई ब्रह्म का अनुभव, मेरे को नहीं करना। इतना जोर से मारा कि मेरे को दर्द हो गया। बाप कहता झूठ बोलता है, दर्द है तो मुझे बता, मैं देखना चाहता हूँ आँख से, है तो बता। बाप अब जवाब दे रहा उसको, अरे वो देखने की चीज़ थोड़ी है, तो फिर छू को देखने दे कि गर्म है कि ठंडा है। बोले आपका दिमाग पागल है, वो दर्द कहीं छू कर देखने की चीज़ है, अरे है तो होना चाहिए ना। और तो मैं सूंघ कर देखूं कि उसमें दुर्गंध की बदबू है, वो दर्द में कहीं सुगंध दुर्गंध होती है, और तो चक्कर तो देखने दे खट्टा की मीठा है। बोले आज का आपका पूरा दिमाग खराब है, अरे है तो बता ना। बोले वो बताया नहीं जा सकता है, वो अनुभव है। बस बेटा परमात्मा बताया नहीं जा सकता, तू जिद कर रहा था ना कि आँख से देखूंगा, कान से सुनूंगा, कि मैं हाथ से छूऊंगा, कि जिससे वो है, पर बताया नहीं जा, अनुभव तत्व है। अच्छा, वो जो कल मैंने तुझे गिलास दिया था पानी वाला, फिर लेकर आ, ये हाँ बताइए, वो जो नमक डाला था वो भी निकाल के दे देता हूँ। लाया, अभी लाता हूँ, केनाड़ू चले गला साला, हैं केनाड़ू पलाई गला, कौन है ला, लाया अभी लाता हूँ। ओह पिताजी नमक तो नहीं है क्या, तू दूसरा गिलास ले आया? नहीं पिताजी वही गिलास है, तो नमक भी तो निकाल, कहाँ से निकालू, गिलास में तो कुछ भी नहीं है, तू जरूर गिलास बदल के लाया है। अरे पिताजी आपसे क्या झूठ बोल रहा हूँ, वही गिलास है, तो वही गिलास है तो नमक भी तो देना, वो तो नमक तो नहीं है। जरूर गड़बड़ हो गई, एक बार एक सरदार जी के पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को कहा कि सरदार जी ने मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप थोड़ा एग्जामिन कीजिए। उसको कहा अच्छा ऐसा करिए, बोतल ले जा, सुबह का परिसरा लेकर आना, फिर इसको पैथोलॉजिस्ट को देंगे, वो टेस्ट करके रिपोर्ट देगा, मुझे बताना। वो सरदार बोतल घर में लेकर गया, बाथरूम में रख दिया, खाना पी के सो गया, सुबह उठ के परिसरा लगा तो उस बोतल में अपना पेशाब रख कर और बंद कर दिया, और ऑफिस गया तो वो बोतल को ले गया और जाकर जांच के लिए दे दिया, और कहा कि 5 बजे मैं आऊँगा, इसकी रिपोर्ट तैयार रखना। 5 बजे वो ऑफिस से लौटा, वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर देखता ऊपर से नीचे तक, ये सरदार तेरा रिपोर्ट है, नहीं तो और क्या, मेरे बाप का है क्या? अरे मेरा ही नाम तो मंगल सिंह है, लिखा है। तो बोला अंदर चलो। बोले क्या बात है? बोले तेरे पेट में बच्चा है। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे पेट में बच्चा? अरे रिपोर्ट तू लाया है कि नहीं? बोला हाँ, ये तो मैं तो इसमें तो देखना, और दो दिन बाद डिलीवरी का टाइम है, बेड रेस्ट करो। सरदार घर गया और अब बेड पे लेट गया, पत्नी के खाना खाओ, मैं नहीं खाना। अरे हो क्या गया? बोले मैं नहीं खाना। दूसरे दिन कहा चल ऑफिस, बोले नहीं छुट्टी है। कहा की छुट्टी? सस्पेंड हो गया क्या तेरी नौकरी का? ऐसे आज तो मंडे है, ना ना मैं नहीं जाना है। औरत ने कहा बात क्या है, तेरा चेहरा उतर रहा है और दो दिन हो गए काम नहीं कर रहा है। बोले तू किसी से बोलेगी तो नहीं? बोले क्या बात है? बोले मेरे पेट में बच्चा है। वो औरत कहने लगी हे मर जाना, तेरे पेट बच्चा कितने आना, मटकी तो मेरी बड़ी है, तेरे पेट में कहाँ से आया? बोली रिपोर्ट। वो कौन सी रिपोर्ट? वो जो मैं परसों बाथरूम से पेशाब ले गया ना, वो रिपोर्ट आया। उसकी रिपोर्ट से तो तू मुझे मारेगा तो नहीं? मैं तुझे क्यों मारूंगा? अरे तू पेशाब करके आया भर के, बाद में मैं गई, मेरा धक्का लगा वो गिर गया, मैंने अपना भर दिया था। तो ऐसा तो तूने नहीं किया कि दूसरा पानी भर के ले आया? नहीं पिताजी, आपसे सत्य कहता हूँ, वही पानी है। अच्छा तो फिर जरा चेक कर देख। ओ पिताजी लुणिया लुणिया। अरे पागल, पिताजी लुणिया की पानी लुणिया? तू तो कह रहा था ना कि लूण नहीं है, अब देखा तूने? वो अनुभव से पता लगा, वो देखने का नहीं था, अनुभव से मालूम पड़ा, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो अनुभव। ऐसे ही परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं पड़ता पर वो अनुभव करने वाला है, वो अनुभव की वस्तु है, अनुभव करने वाला है, और वो अनुभव करने वाला तू है। खट्टा मीठे का अनुभव करने वाला तू है, काम क्रोध का अनुभव करने वाला तू है, सुख दुख का अनुभव करने वाला तू है, गर्म सर्दी का अनुभव करने वाला तू है। अच्छा पिता, ठीक है। और सुन, एक धनाढ्य पुरुष को जिसके पास में बहुत प्रकार के अलंकार, बहुत रुपया था, एक डाकू उसके ऊपर कपड़ा डाल के और मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया जंगल में, और उसके हाथों में रस्सी बांध दी और आंखों पे पट्टी बांध दी, और उसका सारा अलंकार रुपया छीन लिया और भाग गया वो। और वो गड्ढे के अंदर चलते चलते गिर गया, आंख पर पट्टी बंधी थी, और रो रहा है अरे बचाओ अरे बचाओ। उधर से एक सज्जन पुरुष निकला और उसने पूछा तेरी ये दुर्दशा कैसे हो रही है, तू कहाँ से आया है? अपने गांव का नाम बता दिया, उसका मैं बेटा हूँ, और ऐसा मुझे कोई उठा के लाया डाकू, वो सब मेरे को छीन कर ले गया, आप मुझे इस दुख से मुक्त करो। उस दयालु ने आँख की पट्टी खोली, हाथ की रस्सियाँ खोली और बता दिया ऐसे ऐसे तू चला जा, क्योंकि आँख पे पहले से कपड़ा बांध दिया था तो वो मालूम नहीं पड़ पाया कि कौन से रास्ते से किस गांव में किस जंगल में लाया है, तो ऐसे ऐसे करके तू जाना तो तू वहाँ डुमडुमा में पहुँच जाएगा। और वो पहुँच गया। एक ये दृष्टांत है। ऐसे ही ये भेदवादी गुरु डाकू ये भोले जीवों को अपने कर्म जाल में, उपासना में, योग में, तंत्र में, मंत्र में फंसा कर और इनके आंखों पर अज्ञान की पट्टी बांध देते हैं और हाथ में कर्मकांड की जंजीर बांध देते, इतना यज्ञ करना, इतना मंत्र जाप करना, इतना ये करना, और ये बेचारे इस तरह ही दुखी दुखी रहते हैं। जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदांत केसरी उस रास्ते से निकलता है और वो जीवों की ये दुर्दशा देखता है कि क्या करते हो, बोले हम तो अंधेरी ढो रहे हैं, अंधेरी ढो रहे हैं। एक घर की घटना थी, एक गांव की, वहाँ के लोग रात भर बड़े से टोकरे में कुचल कुचल के अंधेरे को लात से दबा दबा के भरते थे और सर पे रखकर गांव के बाहर जाकर ढोते थे, बच्चा जवान बूढ़ा अंधेरी ढोते थे, रात भर उनका यही काम होता था। सुबह सूर्य देवता अपने आप प्रकट हो जाते और वो क्या सोचते, रात भर हमने अंधेरा ढोया है इसकी वजह से अब ये प्रकाश मिला है, अंधेरे को निकाल दिया और ये प्रकाश प्रकट हो गया। एक बार की ऐसी घटना घटी कि एक शिक्षित स्त्री शादी के साथ अपने ससुराल जा रही थी रथ उसकी डोली में बैठ के, तो गांव के लोग ऐसे ही अंधेरा ढो अंधेरी ढो अंधेरी ढो और ऐसे कर रहे थे। उसने पूछा, क्यों भैया क्या हो रहा है? बोले, ये जो घोर अंधेरा है ना, इसको हम रात भर उठा उठा कर बाहर फेंकते हैं, तब जाकर यह निकलता है, नहीं तो निकल नहीं पाता, और सारे गांव के लोगों को लगना पड़ता, सारे गांव के लोग रात भर अंधेरी ढोते। उस तो शिक्षित महिला थी, उसने एक दीपक मंगाया, तेल मंगाया और बत्ती बनाकर उसको जलाया, तो अंधकार चला गया और गांव के लोग तो उसको साक्षात देवी मानने लगे। अरे साक्षात देवी प्रकट हो गई, देखो अंधकार को दूर कर दिया, और उसकी पूजा आरती शुरू कर दी और अपना नमस्कार करने लगे। ऐसे ही उस गुरु ने देखा कि ये तो बेचारे सब अंधेरी ढो रहे हैं, कोई घंटी हिला रहा है, कोई हुलोली कर रहा है, कोई 4 बजे उठ के नहा रहा है, कोई माला करने बैठा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई चंदन घिस रहा है, कोई अखंड नाम जप कर रहा है, क्या हो रहा है? बोले, बस भगवान को पाने के लिए। तो वो सच्चा सद्गुरु जब मिलता है तो अज्ञान की पट्टी खोल देता है और कर्मकांड की जंजीर से मुक्त कर देता है, देह भाव से मुक्त कर देता है। गुरु का एक ही काम है, सुनना, गुरु मृत्यु, गुरु मृत्यु। वेद कहता है गुरु मृत्यु है, इतनी हिम्मत हो मरने की, समर्पण करने की, तो ही गुरु के पास जाना, नहीं तो दूर रहना, क्योंकि गुरु का नाम ही गुरु मृत्यु। गुरु तुम्हें नूतन जन्म देगा, पिता माता से जो जन्म मिला उस अहंकार को चूर कर देगा, छीन लेगा, नाम का रूप का जाति का धर्म का बल का सब, इसलिए गुरु मृत्यु। इसलिए गुरु के पास जाना है तो इतनी तैयारी से जाना, अगर इतनी तैयारी ना हो तो बस दूर से नमस्कार करना। गुरु मृत्यु, वो तुम्हारे सारे अहंकार को तोड़ेगा तुम्हारे को। तो गुरु का काम है तुमको देह भाव से आसक्ति से छुड़ाना। बस उस व्यक्ति को फिर से इशारा, जिसके जेवर धन छीन लिया उसको तो घर जाने का रास्ता बताना पड़ा, क्योंकि घर से वो दूर जंगल में आ गया था। पर सद्गुरु मिल जाएगा तो आपको चलने का साधन का रास्ता नहीं बताएगा, क्या कहेगा? जहाँ तुम चलकर पहुँचना चाहते हो वहाँ तुम पहले से ही हो, और जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम ही हो। तो इसलिए वो सच्चा सद्गुरु आपको मार्ग नहीं बताएगा, मार्ग उसको बताएगा जो घर से दूर हो गया। पर तुम तो आत्मा से कभी दूर, तो फिर तुम्हारे को तो केवल देह भाव के अहंकार से मुक्त करना। देह भाव गया कि तुम ब्रह्म हो। अरे बर्फ पिघल गया तो पानी है, बर्फ को पानी के लिए यात्रा करना पड़ेगी, बर्फ से पानी कितनी दूर है बोलो? अरे पानी ही तो बर्फ है। तो ऐसे ही ये देह भाव से तुमको मुक्ति दिलाना है, ब्रह्म से तो तुम कभी अलग हुए नहीं। तो सच्चा सद्गुरु तुमको देह भाव से मुक्ति कराएगा, परमात्मा तक जाने का रास्ता बोलो नहीं बताएगा, परमात्मा को पाने का रास्ता मंत्र साधन। क्यों? क्योंकि वो तो जानता कि ये परमात्मा से कभी अलग, पर वो अज्ञानी है बेचारा, नहीं जानता इसलिए ढूंढ रहा है। नहीं तो परमात्मा से कोई अज्ञानी अलग है, पापी चोर डाकू अलग है, परमात्मा से तो कण अणु अणु कण कण मिला है। तो गुरु मिलेगा तो आपको ये चमत्कार मालूम पड़ेगा, न तो साधन बताएगा न मार्ग बताएगा। मार्ग तो तब बताना पड़े जब वो दूर हो, पर परमात्मा हमसे कभी दूर, और साधन तो तब बताना पड़े ना जब वो हमारे से वो अन्य हो। तो हम तो स्वयं हैं, अन्य को पाने के लिए साधन करना पड़ता है, अन्य के पास जाने के लिए यात्रा करना पड़ती है। दो बातें, अन्य के पास जाने के लिए यात्रा करना पड़ती है और अन्य को पाने के लिए साधन परमात्मा। हम स्वयं हैं और हम उससे कभी अलग, तो ये सद्गुरु की पहचान बताई। तो गुरु मृत्यु, गुरु तुमको नूतन जन्म देता है, पिता माता से जो नाम रूप जाति मिला उसको छीन लेता है, उस अहंकार को चूर कर देता है। और कस्त्वम, ये नूतन जन्म है, गुरु मारकर जिलाता है, संसार वाले जिलाकर मारते हैं। संसार वाले डॉक्टर के पिता माता रोटी खाना देकर दवा देकर तुमको जिलाकर फिर मारना तो पड़ेगा, और गुरु क्या करता, मारकर तुम्हें अमर बनाता है। तो कौन सी मौत अच्छी है, बार बार मरना पड़े वह कि एक बार? तो गुरु एक ही बार मार कर अमर बना देता है, और ये मार मार के जिला रहे हैं, मार मार के पैदा कर रहे हैं, इनको बार बार करना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा, तो शिष्य को पुत्र को इस प्रकार से विवेक किया। एक और एग्जाम्पल दे रहा है बाप, देख बेटा पहले के लोग जब चोरी करते थे तो राजा संदेह में 5-10 लोगों को पकड़ता था, क्योंकि कोई भी चोरी करने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी, तो संदेह में ग्रुप को पकड़ लिया और कहता कि अब ये लोहे का फरसा, लोहे को गर्म करके, और कहता पकड़ो, जिसने चोरी की है हाथ जलेगा और जिसने चोरी नहीं की उसको हाथ नहीं जलेगा। और वो लाइन से वो जिनको संदेह में पकड़ा, वो जिसने चोरी की उसका हाथ जल जाता और बाकी का नहीं जलता। लड़का कहता पिताजी ऐसे कैसे होगा, आग को तो कोई भी पकड़े, चोर पकड़े कि साहूकार पकड़े, वो तो जलाएगा। नहीं बेटा, इसका तात्पर्य सुन, जो कर्म अज्ञानी करता है वही कर्म ज्ञानी करता है, कर्म में कोई भेद नहीं, पर अज्ञानी को वो कर्म बंधन रूप हो जाते हैं और ज्ञानी के द्वारा वो कर्म बंधन रूप नहीं होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ उसका अर्थ ये है कि जिसने चोरी की है वह तो जल जाता है और जिसने चोरी नहीं की वो नहीं जलता है, यानी जो कर्म अज्ञानी करता है वही कर्म ज्ञानी के द्वारा होते हैं, लेकिन वो कर्म अज्ञानी को तो बंधन रूप होते हैं और ज्ञानी को वो कर्म बंधन रूप। इसीलिए रामलीला, इसीलिए कृष्ण लीला, और इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में भी लीला हो गई, क्योंकि उस कर्म में तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान बोलो नहीं, तो तुम करता नहीं, जब करता नहीं तो तुम भोक्ता कैसे बनोगे, भोक्ता तो वही बनेगा जो कर्तापन के मन में भाव लाकर रखा है, क्योंकि कर्म करने में 3 हेतु बताए ना, मन वचन और कर्म। तो मन में अगर तुम्हारा कर्तापन का भाव है तो तुमको बंधन लगेगा, और मन में कर्ता भाव नहीं और हाथ से क्रिया हो गई तब भी वो बंधन। इसलिए भगवान कृष्ण 8:27 में या 8:60 में कृष्ण कहता है सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो सब समय मेरा चिंतन करते हुए, कौन सा चिंतन कर, त्वम ये चिंतन करते हुए, और तू युद्ध कर, युद्ध करे ने तेरा संसार से जो प्रारब्ध से निश्चित हुआ है वो कर्म भी होने दे, उसको रोकने की जरूरत, बाबा बनने की, संन्यास लेने की, घर छोड़ने की, नौकरी छोड़ने की, पत्नी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं। माम अनुस्मार और युद्ध च, अपना युद्ध जीवन का कर्म कर। तो इस प्रकार पिता ने हर तरह से उसको 9 एग्जाम्पल है इसमें, वही तू है तत्त्वमसि 9 उपदेश किया पुत्र को कि तू वही है, कौन जिसको खोजने के लिए जा रहा है। एक और लो 9 नंबर पे 8, ये नदियाँ अपने अपने मार्ग में बहती है, बहते बहते बहते और चली जा रही है, पर इनको बड़ा घमंड है, मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती, मैं महानदी, चिनाब, झेलम, सरस्वती, लेकिन जब ये सागर में मिल जाती है तब इनका नाम रूप का अहंकार खत्म, फिर गंगा गंगा नहीं, यमुना यमुना नहीं, जमुना जमुना नहीं, सब एक जल राशि हो जाए। ठीक इसी तरह बेटा ये संसार वाले बड़े अपने घमंड करते हैं, हम उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बड़े छोटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पंजाबी, मुसलमान, ईसाई, विदेशी, लेकिन जब महाप्रलय होगा तो ये सारे जीव ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, सारी नदियां समुद्र में लीन हो जाती है, फिर वो छोटी नदी हो कि बड़ी नदी हो कि पवित्र नाम हो, लेकिन वहाँ सब समता एकता को प्राप्त हो जाते हैं, कैसे, अपने नाम और रूप को खोकर। नदी का नाम रूप कब तक है, जब तक समुद्र में मिली नहीं, और जब तक समुद्र से अलग है, समुद्र को देख रही है पर वो समुद्र, लेकिन जब समुद्र में मिल गई अब वो अपने को गंगा यमुना नहीं पहचान सकती। तो ऐसे ही बेटा जब फिर प्रलय हो जाएगा, तो प्रलय हो जाने पर फिर हिंदू, ब्राह्मण, ईसाई, औरत, आदमी, कोई का भेद नहीं रहेगा, सब एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, कैसे, नदी सागर में जाकर जैसे एक हो जाता है जल राशि, फिर वहाँ कोई नदी का अहंकार नहीं, ऐसे ही वहाँ पर वहां प्रलय के अंदर परमात्मा में सब जीव चले जाएंगे, वहां कोई प्रकार का इंडिविजुअल व्यक्तिगत अहंकार नहीं रहेगा कि मैं वहां से आया हूं, उस प्रांत का, उस देश का, सब एक हो गए। अब फिर जब सृष्टि होगी, अब इसको ध्यान से सुनना, जब सृष्टि होगी तब फिर क्या होगा, जो प्रलय के समय जहां से परमात्मा ने उठाया था सृष्टि काल में, उसको उसी योनि में फिर छोड़ दिया जाता है। घोड़े को घोड़े में, हाथी को हाथी में, कुत्ते को कुत्ते में, मनुष्य को मनुष्य में। लेकिन जिसने गुरु के निकट जाकर आत्मा को जान लिया, उसको फिर और सृष्टि काल में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। गीता के 8वें अध्याय के 16 श्लोक में प्रतिज्ञा की है कृष्ण ने, आ ब्रह्म भूना ने लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये ब्रह्म लोक से आए, इनको फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया, उसको और जन्म लेना नहीं पड़ेगा। मामुपेत्ते तु कौन्ते अर्जुन पुनर्जन्म विद्यते, उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पर किसको, जिसने कि अपने को कस्त्वम, हाँ, ऐसा गुरु कृपा से जान लिया निस्संदेह, उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। और समझे को दृष्टांत से, ये नाना प्रकार के पुष्प अपनी अपनी सुगंध की महिमा, कोई केवड़ा है, कोई खस है, कोई रातरानी, कोई जूली, कोई मल्लई, कोई गुलाब, कोई चमेली। लेकिन जब मधुमक्खी इनसे रस लेकर और अपने छत्ते में रख देती है, फिर उस मधु में फिर ये गुलाब का है, खस का है, चमेली का, बताया जा सकेगा, सब एकत्र को पा गए। तो ऐसे ये जितने बैठे हैं अलग अलग अहंकार करके, गहरी निद्रा में जाकर सब एकत्र हो जाते हैं, तब वहाँ जाति का, उम्र का, कर्म का, कोई प्रकार का भेद, सब एकता को, एक रूपता को पा जाते हैं। तो जिसमें जाकर सब एकत्र हो जाता है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, और वही तू है। तो इस तरह 9 प्रकार से उस पुत्र को यही बोध कराया कि तू मेरा बेटा नहीं और मैं तू बाप नहीं, बल्कि तू वही है। तत्त्वमसी का अर्थ होता वह तू है। वह कौन, जो सर्वत्र फैला हुआ, वही तू है, उससे अलग नहीं है। बगीचे से पौधा अलग, जंगल से वृक्ष अलग, गांव से घर अलग, ब्रह्म से जीव अलग, कस्त्वम वही। अब लड़का कहता, पिताजी मेरे मन में थोड़ा संदेह है, कुछ दूर करो। बोला, हाँ बेटा, मैंने तो टाइम दिया है तुझे कि संदेह हो तो 3 से 4 में आ जाना, या सुबह 9 से 11 में आ जाना। जिसको इच्छा थी, श्रद्धा थी, पहुँचा। जिनको समय नहीं था, समय का अभाव, वो नहीं आया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। बोल, क्या पूछता है, देखो इधर मेरे तरफ। बेटा कहता है, पिताजी आप बार बार कहते हो वही तू है, वही तू है, पर पिताजी मैं तो अल्पज्ञ हूँ और वो तो सर्वज्ञ है। मैं अल्प शक्ति वाला हूँ, वो सर्वशक्तिमान है। मैं तो जो हूँ दुखी हूँ और वो आनंद है। मैं अज्ञानी हूँ, वो ज्ञानी है। मैं अप्रोक्ष हूँ, वो परोक्ष है। मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ, वो तो फलदाता है। ये क्या आप बार बार वही तू है, वही तू, मैं कैसे अपने को मानूं? बाप कहता है कि देख बेटा, तू इस माया उपाधि के धर्मों को, अविद्या के उपाधि के धर्मों से एकता मत कर। ये सर्वज्ञ है, तू अल्पज्ञ है। ये किस लिए, इधर माया से वो सर्वज्ञ बन गया और अविद्या से वो अल्पक बन गया। कौन? वही वही वही सूर्य, जिसका प्रकाश इस स्टील के बर्तन पे भी पड़ा और उसी का प्रकाश मिट्टी के घड़े पर पड़ा। दोनों के प्रकाश में कोई अंतर? मिट्टी के घड़े पर भी वही सूर्य का प्रकाश है और दर्पण के ऊपर भी सूर्य का, तो कहाँ पर चमक ज़्यादा होगी, मिट्टी के घड़े पर, मिट्टी के माठिया पर, कि दर्पण पे? तो दर्पण है माया, क्योंकि शुद्ध सत्व गुण है और यहाँ पर तमोगुण है। यहाँ पर तमोगुण प्रधान है, ये कालापन, और यहाँ पर शुद्धित है। तो जब वो प्रकाश वहाँ से आता है तो इसमें से रिफ्लेक्ट होकर उसको कहते चिदाभास, और ऐसे ऐसे उज्जवल धर्म निकल आए। और उसी का प्रकाश जब इस पे पड़ा तब तो इस मलिनता के कारण ऐसे उसके मलिन धर्म प्रकट हुए। तो ये अंतर जो पड़ा है, इस और इस उपाधि का अंतर है, इसकी तरफ से कोई भेद? जैसे ये जो तार आया है सप्लाई, हाँ, वो प्रकाश, इसको देखो और अब इसके प्रकाश को देखो और अब इसके प्रकाश को देखो, तो इस प्रकाश से इसमें ज़्यादा है, इससे इसमें ज़्यादा है। तो ये जो भेद आया, ये इधर करंट सप्लाई का भेद है कि बल्ब के वाटेज का है? बल्ब के वाटेज का भेद है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई अगर 220 की 200 जितना भी है मल्टीमीटर से चेक करो वो बताएगा। तो ये जितना इसको दिया है उतना ही इसको, उतना ही इसको, पर ये तो समान है। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझना है कि यह जो ब्रह्म है, ये पावर हाउस की तरह समझो, जनरेटर के समझो कि टरबाइन की तरह, और वही सप्लाई यहाँ आया है, वही सप्लाई यहाँ आया है, सूरज की किरणें इधर भी पड़ रही है, सूरज की इधर, पर यहाँ पर ज़्यादा चमक निकलती है और यहाँ पर मंदता, क्यों? पात्रता। यहाँ मलिनता तमोगुण ज़्यादा है, यहाँ सत्वगुण ज़्यादा है। तो सूर्य की तरफ से भेद है कि अपनी पात्रता का भेद है? तो इसी पात्र की वजह से, यही ध्यान से देखो, यह ब्रह्म ही इसी पात्रता से ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता है, ईश्वर, और यही ब्रह्म इस पात्रता के कारण जीव संज्ञा को प्राप्त होता। कौन? जीव ब्रह्म ही है, ईश्वर ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म ईश्वर कब बनता है? माया उपाधि के संबंध से। और वही ब्रह्म जीव कब बन जाता है? अविद्या उपाधि के संबंध से। पर ये अलग अलग ऐसे समझो, ये मलिका अभी लड़की है और इसका संबंध एक लड़के से होगा ही, तो ये लड़का लड़की शादी करके यही दोनों पति और पत्नी की संज्ञा में आ जाएंगे, और ये पति पत्नी ही पुत्र हो जाने से पिता और माता की संज्ञा में आ जाएंगे, और फिर उन पुत्र का भी पुत्र हो जाए तो यही दादा और दादी की संज्ञा में। तो ये चार पेयर है कि वही दो है, लड़की और लड़का, वही फिर पत्नी और पति, फिर वही माता और वही पिता, और वही दादी और वह दादा। तो ऐसे ही यह ब्रह्म भी जब इस संबंध में आता है तो ईश्वर संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, और वही ब्रह्म जब इस उपाधि को आता है तो जीव संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। पर ये जीव और ये ईश्वर, ये ब्रह्म से अलग, जैसे वह पिता माता या पति पत्नी कि दादा दादी उस लड़के लड़की से अलग, वही लड़का लड़की का ही रूपांतर उपाधि का होता गया। तो ऐसे ही वो ब्रह्म ही इन उपाधि के द्वारा वह जीव और इससे बना वह ईश्वर। पर जीव और ईश्वर ये परमात्मा से अलग नहीं है, एकत्व है, दोनों को समान शक्ति मिल रही है, पर अपनी पात्रता शुद्धता ज़्यादा है तो इसके उज्ज्वल धर्म निकले, और इसकी पात्रता में मलिनता थी तो इसके मलिन धर्म निकले। तो हमें निश्चय करना है किसमें? सो हम इधर के धर्मों को, और इधर के धर्मों से हमें सो हम नहीं करना है, ये तो सर्वशक्तिमान है, अरे इसके पावर के आगे हाँ ये अपने को एक थोड़ी कर सकता है, ये तो कम ही प्रकाश देगा और ये तो तेज देगा, तो इससे हमें एकता नहीं करना। सो अहम, ये बल्ब या ये छोटा बल्ब इससे एकता ना करे, या ये बल्ब इससे या इससे एकता ना करे, ये तो अपने अपने अलग अलग है गुणधर्म, लेकिन एकता करना किसके द्वारा? इससे, सो अहम, उसकी शक्ति से मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, वो मेरा स्वरूप है। तो गुरु का आदेश हुआ वह तू है, तो किस दृष्टि से? अविद्या और माया का जो प्रकाशक है वह तू है, अविद्या का प्रकाशक भी वही ब्रह्म है और माया का प्रकाशक भी वही ओम या सोहम ब्रह्म है। कैसे? जैसे माठिया का आकाश और मठ का आकाश में कोई भेद? ये जो तुम्हारे मकान सामने है इसके अंदर एक माठिया रखा है, तो माठिया का आकाश और इस मकान का आकाश ऊपर वाले आकाश से अलग, ये तीन आकाश नहीं, वही एक आकाश। इसके अंदर जाकर मठाकाश और वही अंदर जाकर फिर घटाकाश। तो घटाकाश, मठाकाश और महाकाश तीन आकाश है कि एक आकाश है? तो ये एक आकाश तीन नाम वाला क्यों पड़ा? उपाधि भेद से, यह छोटी उपाधि से घटाकाश और ये बड़ा उपाधि से मठाकाश, और इन दो के ऊपर वाले को इनकी अपेक्षा से महाकाश कहना पड़ा। पर महाकाश से मठाकाश अलग नहीं और मठाकाश से घटाकाश अलग नहीं, तो वही ब्रह्म इस उपाधि के कारण ईश्वर कहलाया और वही उपाधि के कारण यहाँ आकर जीव कहलाया। पर इन दोनों उपाधि को मन से हटा दो, माया और उपाधि को और अविद्या को हटा दो, इस घड़े को माठिया को भी हटा दो और मकान को भी हटा दो, तो माठिया का आकाश और इस मठ का आकाश और ऊपर जो बैठा है उस आकाश में कोई अलग भेद? आकाश तो एक है पर उपाधि से हमें तीन नाम वाला लगा, तो ऐसे ही ब्रह्म तो एक है और उपाधि से ही वो ईश्वर, यह जीव और कीट पतंग, लेकिन वास्तव में तो चेतन सत्ता एक है, आकाश तो एक है, बिजली तो एक है, पर उपाधि से भेद प्रतीत हो रहा। तो हमें एकता किस रूप में गुरु करा रहा कि वही तू है? इनसे नहीं करा रहा कि वही तू है, ये तो तीव्र प्रकाश वाला है, जैसे कि यहाँ बताया यह तो सर्वशक्तिमान है और ये अल्प शक्तिमान, यहाँ तो ज़्यादा प्रकाश यहाँ कम प्रकाश, तो इनसे एकता नहीं दिखाई है। अविद्या के चिदाभास की और माया के चिदाभास में तो भेद ही रहेगा, इसके प्रकाश में और इसके प्रकाश में तो भेद रहेगा, पर इनका जो दोनों का प्रकाशक है उसमें कोई भेद? तो इन दोनों का प्रकाशक कौन निकला? यही ब्रह्म और ये ईश्वर और यह जीव। तो ईश्वर जीव के धर्मों में अंतर है, अविद्या के धर्म में और माया के धर्म में अंतर है, पर इन दोनों धर्मों का जो प्रकाशक है ब्रह्म, उसमें कोई भेद? तो ऐसे ही इसके प्रकाश में, इसके प्रकाश में भेद है, पर इन दोनों का जो प्रकाशक है उसमें कोई भेद नहीं है, तो वह तू है, ऐसा गुरु ने। तो ये जो निश्चय कराया जा रहा है भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, अब याद करो भाग त्याग लक्षणा, कहे हुए वाक्य में विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण किया जाता है, उसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। जैसे यह वही गांधी है, सुनो, लिखने में टाइम नष्ट मत करो, यह वही गांधी है। कौन? एक बार घटना घटी, गांधी जी विदेश इंग्लैंड पढ़ने गए और वहाँ से वो विद्या पाकर भारत आ गए, भारत में आकर उन्होंने देश की स्वतंत्रता का अभियान शुरू किया और विदेशी पोशाक का त्याग कर दिया। सब लोगों ने तो गांधी का देखा ही है फोटो, एक धोती का आधा टुकड़ा नीचे लपेटा और एक ऊपर डाल दिया। तो गांधी जी बिरला मंदिर से पूजा करके जा रहे हैं, 60 वर्ष की उम्र हो गई है, और उसके साथ में जो कॉलेज में पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, वो लोग भारत में आए, और भारत में आए तो वो एक कॉलेज की, वो कॉलेज का चेहरा उनके दिमाग में था गांधी का। तो गांधी उतर के जा रहा है और वो मंदिर में जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी बूढ़ा गांधी जैसा लगता है। तो सुनने वाले ने कहा बाबू गांधी जैसा मत बोलो, ये गांधी ही है। अरे जा जा, ये कोई चासी है खेत में काम करने वाला? ये गांधी ने, वो तो शूटेड बुगेट था, टाई लगाता था, हेट रंगता था, हाथ में घड़ी जूता, ये नहीं। अरे बाबू ये गांधी ही है। कैसे कह रहे हो गांधी? भाग त्याग लक्षणा से कह रहे हैं। ये भाग त्याग लक्षणा क्या होती है? कहे हुए वाक्य में जो विरोधी तत्व है उसको छोड़ दो और जो अविरोधी उसको ग्रहण किया जाता है। तो क्या विरोधी? वो देश और ये देश, वो वेश और ये वेश, और वो उम्र और ये उम्र, वो चेहरा, ये चेहरे में भेद है, पर ये वही मोहनदास करमचंद गांधी है, इसमें कोई भेद ये भाग दिया लक्ष्मण, हाथ मिला लिया, क्योंकि दोस्ती तो थी। तो विरोधी तो ऐसे ही ये गुरु कहता है भागत्या लक्षण से वही तू है। तो भाई कैसे वही तू है, इसके धर्म का और इसके धर्म का तू परित्याग कर दे। इसके धर्म माया के धर्म और अविद्या के धर्म में भेद है, माया अविद्या का मन से त्याग कर दे। तो जब माया और अविद्या हो गई, हट गई, तो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह गया। इन दो बल्बों का प्रकाश का संबंध तोड़ दिया तो एक बिजली करंट पावर ही रह गया प्रकाश। तो यह भाग त्याग लक्षणा से गुरु सिद्ध कराता है कि भाई इसमें और इसमें, इसमें ईश्वर के धर्म में और जीव के धर्म में तो भेद है, तो विरोधी अंश है ये, इसका विरोध है, इसका ये विरोध है, तो इसको मन से छोड़ो। पर दोनों में जो अविरोधी तत्व क्या है, जीव का साक्षी आत्मा और ईश्वर का साक्षी परमात्मा में कोई भेद, 100 वाट की बल्ब की बिजली में और 10 वाट की बिजली में कोई भेद, 100 वाट के प्रकाश को छोड़ो और 10 वाट के प्रकाश को छोड़ो, घट के आकाश को छोड़ो, मट के आकाश को छोड़ो, पर उस आकाश में कोई भेद, ये उपाधि का भेद है। तो उपाधि को हटा दो मन से, घट को हटा दो, मट को दीवाले तोड़ दो, तो वो आकाश तो एक ही है। घट और मठ बनने से भी आकाश के खंड खंड, आकाश तो एक ही रहेगा। 100 घड़े बना दो तो 100 आकाश नहीं होंगे, कि 1000 मकान बन जाएंगे तो 1000 आकाश नहीं होंगे, आकाश तो एक है। तो विरोधी अंश का त्याग करके जो अविरोधी अंश बचता है उसमें हमें निश्चय करना है। तो जीव को अब किसमें सोहम निश्चय करना है, इन धर्म में कि इन धर्म में, कि इन दोनों को छोड़कर परम धर्म में, ये परम धर्म परमात्मा में निश्चय करना कि मैं वह हूँ। सूर्य का प्रकाश उतर कर किस में आ गया, प्रतिबिंब माठिया में। अब ये माठिया वाला अहंकार करता है, इटा मुँह अच्छी, इटा मोर प्रकाश, इटा मोर प्रभाव। पर विचार करो, माठिया में जो आया है वो सूर्य का असली रूप है कि प्रतिबिंब है। तो इसको निश्चय करना है कि तू यहाँ निश्चय मत कर, बल्कि जहाँ से तू आया है उसका निश्चय कर कि सो हम। पर ये अज्ञानता से माठिया में ही अहंकार कर रहा कि स्त्री हम, पुरुष हम, जवान हम, बूढ़ा हम, गोरा काला हम। तो गुरु इसको क्या निश्चय, वह तू है जिसका इसमें प्रतिबिंब आया है, जीव। जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है, सूर्य का प्रतिबिंब। तो उस प्रतिबिंब को क्या बोध कराना है कि जिसमें तू आया है वह तू अपने को उतना मत मान, जहां से तू आया है उसमें अहंकार कर, सो हम। अज्ञानता से वो क्या करता, प्रतिबिंब इतना ही मानता है, जबकि वो प्रतिबिंब से तो करोड़ों गुना बड़ा है। सूर्य तो पृथ्वी से भी इतना महान विस्तार वाला है, पर वो अज्ञानता से इतना मानता है कुएं की तरह या माठिया की तरह। तो उसे क्या बोध कराया जा रहा कि इसमें से अहंकार हटा दे, बल्कि जहाँ से इसमें आया उसमें अहंकार जोड़ के सो हम, ये निश्चय कराना है। तो ऐसे ही जीव किसका प्रतिबिंब है, ये परमात्मा का। तो उसे निश्चय कराना है कि तू उसमें अहंकार कर, ऊपर वाले आकाश में अहंकार कर, इसमें अहंकार कर, ना कि छोटे से शरीर में अहंकार कर कि इटा मुँह, ना इटा मुँह नू है, बल्कि सेटा मुँह अच्छी। जिसका प्रकाश शरीर में आया, जिसकी चेतना प्रतिबिंब अंदर आया, जिसको जीवाभास चिदाभास कहते, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, ये नहीं वो मैं हूँ। इसी तरह माठिया में जो आया उसको क्या निश्चय कराना है कि वह मैं हूँ, ये माठिया में जितना आया यह मैं नहीं हूँ। इस तरह से गुरु उसको भाग त्याग लक्षणा से बोध कराते हैं कि वह तू है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लड़की बैठी है बड़ी दुष्ट चंचल, जब 25 साल बाद में फिर कभी शिविर लगे दुर्भाग्य से और मुझे आना पड़े दुर्भाग्य से, तो मैं कहूँगा ये महिला कौन बैठी है जिसके पास बच्चा बैठा है। अरे स्वामी जी, इसको तुम नहीं पहचान, ये वही तो श्रद्धा है जिसको गुरु वंदना के लिए और प्रश्न करते थे कि बंधन क्यों है, मुक्ति कैसे है, ये वो कैसे, ये तो छोटी सी थी, अब तो इसके ही पास में एक बड़ा और बच्चा आ गया। तो महाराज ये भाग्या घृणा से कहा जा रहा कि यह वही है विभुदास की बेटी है, मिका की बेटी। अरे वो तो ऐसी थी, ये तो ऐसी हो गई लंबी लंबी। बोले वो काल और ये काल को, उस उम्र को, इस उम्र को, उस बाल्यावस्था को और इस अवस्था में भेद है, पर यह वही श्रद्धा है। तो भाग त्याग कृष्णा क्या करती है, विरोधी अंश का त्याग कराकर अविरोधी अंश से ग्रहण कराया जाता है। और एक एग्जाम्पल, मीरा राजमाता, राजमहल में रहने वाली दास दासियां, हीरे जवाहरात मुकुट सिंहासन पर, मखमल के गद्दों पे, कारपेट पे चलती थी, वही परमात्मा की, सीधे बढ़ो, वही परमात्मा की खोज में राज्य को छोड़कर जोगिन बनकर आश्रमों में जाकर कीर्तन करने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो वहाँ बहुत से जो बैठे थे शिष्य लोग उसी गुरु के, ये औरत तो वो मेवाड़ की रानी जो है ना मीरा, ओ ये मीरा जैसी लगती है। तो अरे ये भिखारी जोगिन, ये मीरा कहाँ, वो राजमाता थी, आपस में चेले लोग ऐसे कर रहे हैं कि मीरा जैसी लगती है, ना ना वो तो राजमाता। तब उनके गुरु ने कहा, अरे मूर्खों, ये वही मीरा है मेवाड़ की रानी। अरे महाराज, वो तो राजमहल में रहती थी और सिंहासन पर बैठती थी, मुकुट लगाती थी, हीरे जवाहरात की माला, दासियां पीछे पंखा जलाती थी। अरे बेटा, वो देश और ये देश छोड़ दे, वो उम्र और ये उम्र छोड़ दे, वो रूप और ये रूप छोड़ दे, पर ये वही मेवाड़ के राजा भोज की पत्नी मीरा प्रभु की खोज में निकली हुई है। तो भाग त्याग लक्षणा क्या सिखाती है, विरोधी अंश का त्याग करके अविरोधी अंश को ग्रहण करके हमें स्वीकार करना है। तो अब यहाँ विरोधी अंश क्या है, अविद्या और माया का विरोध है, अविद्या के धर्म और माया में। लेकिन अविद्या का और माया का प्रकाशक, उसमें कोई भेद, 10 वाट के बल्ब का और 1000 वाट के बल्ब के प्रकाश का भेद है, पर बिजली का भेद। तो ऐसे ही हमें जो निश्चय करना है, क्या सोहम, तो किस में निश्चय करना है, परमात्मा के साथ। जीवात्मा किसका है, परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब अहंकार करेगा तो बिंब में करेगा कि माठिया में करेगा, प्रतिबिंब समझ गए, जैसे दर्पण तुम्हारे सामने है, उसमें तुम्हारा चेहरा आया, तो अब तुम उस चेहरे में अहंकार करोगे कि ये मैं हूँ, कि जहाँ से इस दर्पण में आया उस रूप में अहंकार करोगे, जहाँ से इस दर्पण में झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा, उस दर्पण के उसमें अहंकार न करके जहाँ से दर्पण में आया है उस बिंब में अहंकार करना है। तो प्रतिबिंब को निश्चय कराया जाएगा कि वही तू है, तो किस में अहंकार करेगा, जो दर्पण में आया उसमें, कि जहाँ से दर्पण में आया उसमें। तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर जहाँ से आया उसमें अहंकार करे कि शरीर में अहंकार करे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जहाँ से आया वो तो भूल ही गए, और इसी में अहंकार कि मैं स्त्री में, पुरुष, जवान, बालक, बूढ़ा, गोरा, काला, हिंदू, मुस्लिम, इसी में फंसे थे। तो सदगुरु क्या करता है, तुमको मार कर अहंकार को चूर करके और इस अहंकार को उसमें जोड़ता है जिसमें से इसमें, सो अहम, वो मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इस प्रकार महावाक्य का शोधन हुआ। महावाक्य किसको कहते हैं, जिन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है। तो 4 महावाक्य बताए थे ना मुख्य, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम ब्रह्म, शिवम ब्रह्म, आत्मसो परमात्मा। तो ये महावाक्य का शोधन हुआ, किसके द्वारा हुआ, भाग त्याग लक्षणा से। क्या सिखाया कि देखो इनमें जो धर्म है भेद उसको छोड़ो, विरोधी अंश का त्याग कर दो, माया के और अविद्या के धर्मों में बिल्कुल दिन राज्य सा फर्क है, एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ, एक अल्पशक्ति एक सर्वशक्तिवान, एक मुक्त एक बद्ध, एक दुखी एक आनंद है, इस प्रकार का दोनों में भेद है। तो विचार करना कि विरोधी अंश का त्याग करके और क्या ग्रहण करना, अविरोधी। तो किस में विरोध नहीं है, माया के प्रकाशक में और अविद्या के प्रकाशक में कोई भेद, दोनों का प्रकाशक तो एक है। तो ऐसे ही उसमें जो अहंकार जोड़ना है कि सो हम, इन धर्मों में अहंकार न जोड़कर, इनसे अपनी तुलना न करके अपना अहंकार इसमें जोड़ना है। तो आपका जो है जीव का साक्षी आत्मा और ईश्वर का साक्षी परमात्मा में कोई भेद, आत्मा सो परमात्मा। अब आपको वशिष्ठ जी ने राम जी को जो उपदेश दिया वो अंतिम महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान लाते हैं। ये देख लो, एक ही लोहे का टुकड़ा, एक ही पिंड था, उसके द्वारा ये नोच प्लास बन गया, देखो ना, यही यहाँ पर स्टार स्क्रूड्राइवर बन गया, ये स्केल बन गया और ये बॉटल ओपनर बन गया, इसी के एक लोहे के टुकड़े में ये चाकू बन गया है, ये भी अपना स्क्रूड्राइवर बड़े साइज का है छोटे साइज का, और देखो ये लोहे का टुकड़ा ही अब वापस आपके सामने ये जितनी आकृति बनी थी लोहे की, एक ही लोहे का पिंड है, फिर वही जाकर आकार अलग अलग करके नोच प्लास बन गया, फिर वही आकर जाकर स्केल बन गया, वही चाकू बन गया, ऐसे ऐसे हुआ। तो ऐसे ही एक ही ब्रह्म सब आकारों में फैला हुआ है। तो अब आइए, यह महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए, महावाक्य का शोधन हो गया। अब भगवान राम को उनके गुरु बता रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास सुना देता हूँ। भगवान राम अपने पिता माता के साथ तीर्थ यात्रा में गए, वो जब तीर्थ यात्रा से लौट के आए, उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ गया कि संसार से मन बिल्कुल विरक्त हो गया, न किसी से बात करने को इच्छा होती थी, न आँख खोल कर किसी को देखना चाहते थे, न उनको कोई कपड़ों को पहनने की शौक था कि नए नए कपड़े पहने कि अच्छा भोजन, अपने कमरे में पड़े रहते थे। पिता ने पूछा, माँ ने पूछा, कौशल्या ने, क्या हो गया बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे, कुछ कमी नहीं, तुम राजा के बेटा, किसी प्रकार कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि जरा इसको पूछो क्या बात है, विश्वामित्र विद्या गुरु भी थे, तो कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, मुझे कुछ नहीं। बोले तू जो चाहेगा हम व्यवस्था कर देंगे। नहीं, फिर वशिष्ठ जी को भेजा, तुम समझाओ इसको, बोले क्या चाहता है तू, जो व्यवस्था चाहता है वैसी व्यवस्था कर देंगे। बोले मुझे तो एक ही बात जानना है कि जिससे कभी मृत्यु न हो, मुझे उसकी बात बताओ जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जैसे भगवान बुद्ध को जब वो बच्चे थे राजा के बेटे, तो उसको निकाला गया रथ में बिठा कर, और राजा ने कह दिया था रथ चलाने वाले को, इस रास्ते से ले जाना, दूसरे रास्ते से मत ले जाना। तो वो जो रास्ता था ऐसा स्वर्ग की तरह सुखमय आनंदमय सुगंधित बना रखा था, जैसे तुम्हारे यहाँ कोई मिनिस्टर आते हैं तो पहले से रोड निश्चित कर देते हैं, इस रोड से चलाना ताकि उस रोड पे कोई गंदगी, दूसरी रोड पे घुसरी मरी पड़ी होगी, दूसरे रोड पे सारा गांव का कचरा पड़ा होगा, उधर कोई जाएगा नहीं, लेकिन जिस रास्ते से जाना पूरा स्वर्ग बना देंगे। तो उसने एक दिन कहा इस रास्ते से चलो, बोले मेरे को रथ वाले ने कहा नहीं इधर रास्ते से नहीं जाना, राजा का आज्ञा नहीं। अरे क्यों नहीं, मैं कहता हूँ, नहीं नहीं राजा की आज्ञा नहीं, अभी मेरी बात मानो तुम। अब वो डर गया बेचारा रथवान कि इसकी बात ना मानूंगा बाप से शिकायत कर देगा, नौकरी छूट जाएगी, और इधर इसकी बात मानूंगा तो राजा मुझे भी दंड देगा कि तू क्यों ले गया, धर्म संकट में पड़ गया, ले गया। तो एक जगह क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी लकड़ी टेक टेक के जा रहा था, उसने तो पहली बार देखा, ये क्या है, ये कौन पशु कौन जानवर है। बोले जानवर नहीं है, मनुष्य है। ये सब कैसा, बोले सबकी बुढ़ापे में यही अवस्था होती है, और एक आगे गया तो एक जगह में छाती ठोक ठोक के रो रहे थे और उसको बांधा जा रहा था उस बांस के ऊपर, तैयार करते ना मरने के समय उसको क्या बोलते हैं, कुकई। अच्छा तो पूछा ये क्या है, बोले उसके बाद में ये अवस्था आती है। और आगे गए तो वहाँ जल रहा था मुर्दा, ये क्या, बोले आखिर में इसको यहीं मिलाया जाता है। अब उसको वैराग्य आ गया, बोले वापस करो रथ और मुझे आगे नहीं जाना। और उसको इतना वैराग्य आ गया तो फिर उसके बाप ने मजबूर करके शादी भी कर दी, पत्नी भी हो गई और बच्चा भी हो गया और फिर अपना लक्ष्य के लिए निकल गया। ये विषय आगे बताऊंगा। तो इस तरह से राम के मन में पूरा वैराग्य आ गया, तब उनके गुरु ने उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि उसको अमर आत्मा की बात जानना थी कि मरना कभी ना पड़े। तो कहे राम बुद्धि ज्ञान की सप्त भूमिका है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुवांशी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुरिगा। सुन, शुभ की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। तुम लोग आज अपने को देख लेना, मैं नहीं जानता हूँ तुम कहाँ पर खड़े हो, मैं तो दर्पण बना दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हें देखना है कि कितनी सीढ़ी तक हम इस शिविर में पहुँचे हैं और हमको कितना चलना बाकी है। 7 सीढ़ियाँ बना रखी है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थभावनी, तुरिगा। तो हे राम बुद्धि ज्ञान की सप्त भूमिका है। पहली भूमिका क्या है बोलो? तो शुभ किसको कहते हैं? संसार में शुभ एक ही है, आत्मा। तो शुभ को पाने की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। अब आप जितने बैठे हो पूरे के पूरे पंडाल में विचारो, आप यहाँ जो इतने दिन से बैठे हो तो आपके अंदर शुभ की इच्छा यानी आत्मा की इच्छा यानी परमात्मा की इच्छा यानी कल्याण की इच्छा, मुक्ति की इच्छा न होती तो बैठते? इतने दिन लगातार सर्दी भी अब हुई है, वर्षा भी हुई है और घर में भी कितनी तरह से मुसीबत भी आई है, डांट भी खाई है, लेकिन आप आते रहे। क्यों आते रहे? शुभेच्छा, परमात्मा को पाने की इच्छा, मुक्ति को पाने की इच्छा। तो एक सीढ़ी तो तुम चढ़ी गए, अब दूसरा आया है सुविचारणा। तो यहाँ जब आए सुनते गए तो आपको सुविचारणा आ गई, क्या है सत्य क्या असत्य, कौन जड़ कौन चेतन, कौन दृश्य कौन दृष्टा, कौन शव कौन शिव, ये भी अंतर आया। और आते आते तीसरी भूमिका आ गई है, वह आपकी तनुमानसी। तनुमानसी का मतलब है बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था और स्थूल बुद्धि का नाश, बुद्धि स्थूल बुद्धि का नाश और सूक्ष्म बुद्धि की जागृति। तो अब अनात्मा से मन हटकर आत्मा में रुचि जग रही है। अब वो गुरुवारी, वो लक्ष्मी व्रत, वो सुदशा व्रत, अब उसमें रुचि, अब ये पूजा और ये तीर्थ और ये व्रत में अब रुचि, जो पहले निष्ठा से करते थे, रात को 3 बजे 4 बजे उठे हैं, भूखे मर रहे हैं और कर रहे हैं, अब उसमें वो सत्य बुद्धि तनुमानसी बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था की जागृति हो गई और स्थूल बुद्धि का अब वो पूजा पाठ में मन पहले जैसा, अरे बोलो ना हुलहुली, अब पहले जैसी करोगे? भगवान के कान फोड़ोगे, अपना गला फोड़ोगे, हैं रोओगे कांदोगे? तो वो अब रुचि, अब हंसी आएगी कि हम भी कितने मूर्ख थे, हैं हुलहुली कर रहे थे, भगवान तो पहले ही अंदर बैठा है, नहीं तो मुर्दा हुलहुली पूजा कर रहे थे, माला कर रहे थे, ये माला कर के लिए हाथ कैसे चलेगा अगर परमात्मा अंदर ना होगा? लेकिन नहीं जानते तो बेचारा झोली में हाथ डाल के हिलाता रहता था पागलपन की तरह। तो अब उसमें रुचि श्रद्धा खत्म हो गई। और चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। तो ये तीन भूमिका पर जरा और ध्यान देना, शुभेच्छा हो गई और मर गए, तनुमानसी अवस्था आई और मर गए, सुविचारणा अवस्था आई और मर गए, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, सतर्क होके सुनना। इन तीन सीढ़ियों पर अगर तुम्हारे प्राण छूट गए प्रारब्ध से जितने दिन का शरीर मिला था, तो तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन तीन सीढ़ियों वालों को अभी संसार में सत्य बुद्धि है, इनका देह भाव छूटा देह को मैं करके जकड़ रखा है, नाम को, रूप को, जाति को, आश्रम को, संबंध को अपना माना। तो इन तीन भूमिका में अटके हुए लोगों को फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। इनका देह भाव समाप्त नहीं हुआ और आत्मभाव जागृत नहीं हुआ, इनको अभी जगत सत्य लगेगा। कई लोग हैं, मैं दो दिन नहीं आऊँगा, आज मैं नहीं जाऊँगा, कल क्यों नहीं आया, मेरे को काम आ गया, मेरे को शादी में जाना था, मेरे को कोई बीमार था, वहाँ रोने जाना था। तो ये छोटे छोटे बहाने सत्य से उसको, क्यों कि वो सत्य संसार को मान रहा, संबंध सत्य है, व्यवहार सत्य है, हम उसको पहले करेंगे, सत्संग गुरु तो बात की बात है, फुर्सत का टाइम होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो ये तो हमको काम करना ही है। तो उनका महत्व संसार के प्रति है, समाज के प्रति है, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति। वो गुरु को छोड़ देंगे, सत्संग को छोड़ देंगे, लेकिन अपने उस संसारी अहंकार को बचा के रखेंगे। तो ये तीन भूमिका वालों को जन्म लेना पड़ेगा। ये इनका जागृत काल है, ये मुमुक्षु है, साधन काल है, और ये अधिकारी है। अब ये मर के कहाँ जाएंगे वो भी बता देता हूँ, घबराना नहीं, मरना तो निश्चित है सबको ही, ज्ञानी भी और अज्ञानी, अपने समय पर सबका देह छूटेगा। लेकिन इन तीन अवस्था में आकर देह छूट गया तो इनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जाकर लेंगे, पर यह देखना पड़ेगा कि किस चिंतन से प्राण छूटा। अंत मति सो गति, मरने के समय इनकी मनोवृत्ति किधर थी, क्या विचार चल रहा था, शत्रु भाव था कि प्रभु का भाव था। बताया था ना सोने के पहले शत्रुता से मुक्ति लेना, ताकि तुमको मरने का मौका आ गया तो भी शत्रु के योनि में जाना, और अगर तुमने शत्रु का भाव मन से निकाला नहीं और रात्रि को प्राण निकल गए तो तुम कहाँ जन्म लोगे, शत्रु की योनि में, वो जो भी योनि में जाएगा हमको भी नीच योनि में जाना पड़ेगा। और अगर तुमने भगवान का चिंतन करके और रात्रि को प्राण छूट गए तो मरकर भगवान के धाम में, भगवान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इन लोगों को, ये जो तीन अवस्था वाले हैं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, ये मरते समय इनकी मनोवृत्ति देखी जाएगी। ये जो हमारा भ्रूमध्य है ना, ये 84 लाख योनियों का केंद्र है, जंक्शन है। जैसे जंक्शन से सब अलग अलग लाइनें निकलती है, तो मरते समय जिस योनि में जाने का होगा वही नाड़ी का द्वार खुलता है। देव योनि में जाना है तो देव योनि से का द्वार खुलेगा और जीव निकल कर जाएगा। तमोगुणी वाला है, अधोगति में जाना है तो वो द्वार खुलेगा, मनुष्य योनि में आना है तो वो द्वार खुलता, यहाँ से निश्चित हो जाता है, यहीं से निर्णय होता है। तो अब दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं, एक भोग में आसक्त है और एक बुद्धि की मनता है। मरने वाले दो ही तरह के होंगे, या तो भोगों में बेटा बेटी नाती नतनी मकान है, और एक बुद्धि की मनता है, उसको संसार में मोह ममता नहीं है, बुद्धि की मनता है। दो प्रकार के लोग, धन की आसक्ति वाले और दूसरा जिसको कि धन संसार में कोई आसक्ति नहीं है। तो ये जो धन में आसक्ति है, मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरा लड़का कैसे पढ़ के बड़ा होगा, कि मेरे को ऐसा कैसे ये मिलेगा, पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा इत्यादि, तो ये मरकर किसी राजघराने में पैदा होगा, धनाढ्य परिवार में पैदा होगा, श्रीमंत घर में पैदा होगा, क्योंकि इसकी भावना अपने को संसार में सबसे ऊंचा, सबसे धनी, हाँ, या कोई पद वाला कि ऐसा बलवान वा मानता है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को किसी धनाढ्य परिवार में, श्रीमंत घर में, राजघराने में जन्म दिला देंगे, और वहाँ जाकर ये अपना भोग सामग्री बिना प्रयास के प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अभी तो ये लगता है कि मैं कार कैसे ला सकूँगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं मकान कैसे बना सकूँगा, इतना तो लोन मिलेगा नहीं, ये ऐसे प्रकार का मैं कैसे यह कर सकूँगा। तो ये जो अधूरी वासना है, ये अगले जन्म में ऐसे घर में पैदा कर दिया जाएगा जहाँ सब चीज़ें अपने आप पैदा मिल जाएगी, घर की 5-6 गाड़ियाँ होगी, बड़े महल मकान होगा, सब सुविधा होगी। ये किन की बात बता रहा हूँ, जो भोगों में आ सकते हैं और भगवान की तरफ भी चल रहे हैं, भगवान की तरफ भी चल रहे हैं और भोग में भी आसक्ति, संसार भी खींचता है और मन भगवान की तरफ भी खींचता है। तो इनका ये अवस्था होगी, फिर एक जन्म इनका लगेगा और इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन दुर्गति, सत्य के मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति तो कभी, अरे चाहे धीमे धीमे चले सही रास्ते से एक दिन तो पहुंच जाएगा, और गलत रास्ते से खरगोश की तरह भागे तो ये अपनी मंजिल से उतना ही बोलो दूर हो जाएगा। तो सत्य का पिपासु जीवन भर कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, एक समय आएगा और कोई सद्गुरु मिलेगा और उसकी दिशा बदल देगा, इधर कहाँ जा रहा है, तुझे तो इधर जाना चाहिए। जो सद्गुरु मिलेगा तीन रास्तों पे क्रॉस का बोर्ड लगा देगा, क्रॉस जैसे तुमने बिजली के खंभे पे देखा ना, ऐसा रेड क्रॉस, यानी आगे जाओगे खतरा है, ये रास्ता नहीं है, इस रास्ते से एक रास्ता खोलेगा तो वो कैसे भी पहुँच ही जाएगा एक रास्ता। और जिसने चारों रास्ते खुले कर दिए, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, उधर से जाओ उधर से जाओ, सब जगह से तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो ऐसा आदमी छक के ऊपर ही खड़ा रहेगा, क्यों इतना जाएगा, जब सब रास्ते बराबर थे इधर से क्यों जाऊँ, इधर से जाके देखता हूँ। कुछ देर चलेगा, जब सब रास्ते बराबर है मेरे घर के तो इधर से क्यों, थोड़ा इधर से चल के देखूँ, और जब सब रास्ते बराबर है तो इधर से क्यों, इधर से देखूँ, आखिरकार वो चौराहे पे छक पे मिलेगा। एक आदमी रोज 5 फीट गड्ढा खोदता है पानी के लिए, रोज नया नया, यहाँ नहीं निकला यहाँ, यहाँ नहीं निकला यहाँ, 25 दिन तक भी वो गड्ढे खोदते रहेगा पानी, लेकिन एक ही जगह लग जाएगा तो 20 दिन में कि 15 दिन नहीं पानी निकल आएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग में चलने वाला है वह एक जन्म में अपना और लगेगा और कल्याण हो जाएगा, पर दुर्गति नहीं होगी। ये किसकी बात बताई, जो भोगों में आसक्त है और परमात्मा की तरफ भी रुचि रखता है उसको एक जन्म और लगेगा, क्योंकि उसकी यहाँ पर तीसरी भूमिका तक में शरीर छूट गया है। अभी चौथी की बात बाद में करूँगा। अब जो बुद्धि की ममता है, जो झूम झूम के सो रहा है हाँ और ऊँग रहा है और अब वो कथा भी सुन रहा है, तो ऐसे बुद्धि की ममता वालों को उनका कल्याण जो है नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जिनकी बुद्धि की ममता है, जो सत्य को सत्य नहीं मान पा रहे हैं, चेतन को चेतन नहीं जान पा रहे हैं, शिव को शिव नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे बुद्धि की ममता वाले, लेकिन संसार में भी भोगों में आसक्ति, बेटा बेटी पोता पोती नातिनी में आसक्ति, भगवान के ही आज ये व्रत करो कल ये उपवास करो आज ये पूजा है आज ये पत्र लाओ आज ये इसी में लगे रहते हैं, ऐसे बुद्धि के ममता वाले भगवान के तरफ चलने वाले, इनकी दुर्गति तो नहीं होगी पर किसी वैराग्यवान घर में जन्म दिलाया जाएगा, वैराग्यवान ज्ञानी कुल में, पिता भी ज्ञानी और माँ भी, ऐसे घर में जन्म दिलाया जाएगा। इसको श्रीमंत घर में राजघराने में जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी तो वर्तमान में ही भोगों में रुचि, भोगों में आसक्ति, तो फिर काहे को भगवान उसको धनाढ्य परिवार में भेजेगा। तो ऐसे पिता माता ज्ञानी, पर यह जन्म बहुत दुर्लभ है, ये जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, पिता भी ज्ञानी और माता भी ज्ञानी हो उसके घर में जन्म मिलना दुर्लभ है, क्योंकि जब ज्ञानी पिता माता बने, ज्ञानी स्त्री पुरुष हैं तो काहे को संसार का झंझट में पड़ेंगे और बच्चा पैदा करेंगे और लोगों की गालियां सुनेंगे, क्योंकि लोग तो सब समय अंगली उठाएं, देखो देखो ज्ञानी होकर और शादी कर रहा है, देखो देखो ज्ञानी होकर और बच्चे पैदा कर लिया, देखो ज्ञानी होकर अपना मकान बना रहा है, तो क्या ज्ञानी होकर भूखा मरे कि नंगा रहे, हाँ इस कार में घूमते हैं, ये तो हवाज में जाते हैं, पेंट शर्ट भी पहनते हैं, हाफ पेंट टी शर्ट पहनते हैं, नंगला भी रहते हैं, हाँ ये क्या ज्ञानी। तो अज्ञानी सदा ज्ञानी के जीवन पर अंगली उठाता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ज्ञानियों को गृहस्थियों के बीच में नहीं आना चाहिए, ज्ञानियों को तो जंगल में रहना चाहिए, अगर वो जंगल में रहेंगे गृहस्थियों में नहीं आएंगे तो तुमको नरक से निकालेगा कौन। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, जैसे कभी पानी पत्थर गिरता ना ओला किसी खोपड़े पे गिर जाए तो राम नाम सत्य है, तो आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, अरे संत ना होता जगत में तो जल मरता संसार, संत ना होता जगत में तो जल मरता संसार, तो ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए आते हैं, अपने आनंद को छोड़ने के लिए, अपने ब्रह्मानंद को छोड़कर ये विषयी लोगों के पास बैठकर उनके साथ खाना पीना रहना सोना क्यों करते हैं? ताकि उनकी सत्य के प्रति परमात्मा के प्रति रुचि जग जाए, प्रेम जग जाए। तो अपने आनंद को छोड़कर, उनकी मर्जी है, उनको कोई नहीं कह सकता कि तुम जाके प्रवचन करो, कि तुम जाके ग्रंथ लिखो, अपनी मन से लोक कल्याण की भावना से अपने आनंद को, अपने सुख को छोड़कर गांव-गांव अपना जाकर जीवों को जगाते हैं। लेकिन अज्ञानी इनको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, ये तो टीवी देखते हैं, ये तो कार भी चलाते हैं, तो ये तो लैपटॉप में जो घुसे रहते हैं दिन भर। तो ये सारी बातें ज्ञानियों के जीवन में देखकर अज्ञानी लोग निंदा करते हैं। और एक घटना घट गई, ज्ञानदेव के पिता माता, ज्ञानदेव के पिता सन्यासी थे और उनके गुरु ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि शादी करो। गुरु की आज्ञा से शादी करके चार बच्चे पैदा हुए, चारों के चारों ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन गांव वालों ने उनको जात से अलग कर दिया, पाठशाला में भी उनको नहीं आने दिया, स्कूल में नहीं नाम लिखाया कि तुमको नहीं, तुम्हारे बाप ने अधर्म किया है, और जिंदा को नदी में डुबाया, जिंदा पिता माता को नदी में कि तुम आत्महत्या करो, प्रायश्चित करो, सन्यासी होकर तुमने बच्चे पैदा किए, जबकि गुरु आज्ञा से किए और वो बच्चे भी ब्रह्मज्ञानी। तो ये जन्म बड़ा दुर्लभ है कि वैरागवान पिता माता के घर में संतान की उत्पत्ति हो, इसलिए वो दूर ही रहते हैं। नहीं तो संसार वाले सब समय देखो ये ऐसा करता है ज्ञानी होकर, और फिर गुपचुप खाता है ज्ञानी होकर, जो है यह टीवी देखता है ज्ञानी होकर, क्रीम पाउडर लगाता है, यानी ज्ञानी कादो लगाए और क्रीम पाउडर तुम लगाओ, तुम्हारा तो यही हुआ ना। अरे ज्ञानी तो परमात्मा का सबसे बड़ा बेटा है, ज्ञानी तो परमात्मा का सबसे प्रिय बेटा है। सातवें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, चार भक्तों में ज्ञानी को भगवान कहता मेरी आत्मा। और 18 अध्याय में भी कहते हैं वो ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय लगता है। तो जो भगवान को अच्छा लगता है ज्ञानी बेटा, ये सारा संसार भगवान की संपत्ति है, और भगवान का प्यारा बेटा कौन है? ज्ञानी। तो ये सारे संसार की भोग का अधिकार किसको है? बापी की संपत्ति को हाँ, आज्ञाकारी बेटा बढ़ाएगा, दुष्ट बेटा तो उसको बाप की संपत्ति को शराब पीकर जुआ खेलकर वेश्यावृत्ति करके नष्ट कर देगा। तो बाप क्या चाहेगा कि मेरे संपत्ति को मेरा योग्य अधिकारी बेटा उपयोग करे। तो ये सारा संसार परमात्मा की संपत्ति, ज्ञानी परमात्मा का सबसे प्रिय बेटा, तो उसको पहला भोग का अधिकार है कि चोरों को? बोलो, हम सब चोर हो, क्योंकि परधर्म इसको अपना मान लिया, इंद्रियों के कर्मों को अपना मान लिया, मन के धर्मों को अपना धर्म मान लिया, सब चोर चोर। तो ये परमात्मा नहीं चाहेगा कि मेरे संपत्ति के ये अधिकारी बने, बल्कि परमात्मा चाहेगा कि मेरी संपत्ति का भोग का ज्ञानी को अधिकार मिले। तो ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो दूसरे तरफ का व्यक्ति है, बुद्धि की ममता है, यह धन नहीं परिवार में जन्म न लेकर वैरागवान परिवार में जन्म लेगा, और वैरागवान परिवार में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। और ये लखपति करोड़पति तो गली गली में पड़े हैं, किसी के पेट में डाल देंगे, करोड़पति अरबपति तो गली गली में पड़े हैं, किसी के पेट में डाल देंगे, पर ज्ञानी माँ पुरुष पत्नी हो, पत्नी पुरुष, उनके घर में जन्म दिलाना बहुत दुर्लभ है। और ये बात मन में पक्की रखना। तो भगवान आपको पुनर्जन्म दिलाकर कष्ट देना चाहते हैं कि अधूरे ज्ञान को पूरा कराना चाहते हैं? ये अच्छे से जान लेना, भगवान आपको एक या दो जन्म दिलाकर दुख देना नहीं चाहते, बल्कि वो आपको एक दो जन्म दिलाकर जो ज्ञान में तुमने प्रवेश किया है उसमें आपकी दृढ़ता हो जाए, ये चाहते हैं। तो ये भगवान कहते हैं एक दो जन्म में पूरा कर लेगा। मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, एक दो जन्म में आप किस घर में पैदा होंगे, किस प्रांत में पैदा होंगे, और कहाँ जाकर तुमको कोई ज्ञानी गुरु मिलेगा, क्या उसका कोई भरोसा नहीं? तो इससे अच्छा यही है कि एक दो जन्म की आशा के बजाय एक या दो क्लास और कैसे जल्दी जल्दी जहाँ तहाँ हो और कर डाले, तो हमारा अधूरा ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। भगवान आपको एक दो जन्म दिलाकर दुख देना नहीं चाहते, बल्कि आपके ज्ञान में जो कमी है, निष्ठा में अदृढ़ता है, वो दृढ़ करा देते हैं। तो एक दो जन्म की आशा करके क्यों अपना भविष्य इतना लंबा बनाएं, क्यों नहीं एक दो क्लास यहीं जहां जहां हमारी सुविधा हो सुनकर इस ज्ञान को पक्का कर लें। तो अब चौथी भूमिका पर आ जाते हैं। तो ये चौथी भूमिका है, ये सौभाग्य की भूमिका है, ये भाग्यशालियों की भूमिका है। शायद कोई आप में से हो, आत्मनिष्ठा कस्त्वम, ये अगर निष्ठा जग गई हृदय से, जैसे नाम और जाति की निष्ठा है, ऐसे ही बस यही मोक्ष हो जाएगा। चाहे अभी कर लिया है इसी शिविर में कि दो शिविर में और करके पक्का कर लिया, मरते तक अगर ये पक्का हो गया प्राण छोड़ने के पहले कि मैं तो दृष्टा साक्षी ये मरने वाला बूढ़ा रोगी शरीर मैं, अंदर से ये आ जाए, कोई कितना भी याद कराए कि तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कि तेरी पत्नी विधवा रह जाएगी, क्या तेरा पति रणवा रह जाएगा कि कोई और शादी करेगा, कुछ ना आए, दृष्टा साक्षी आत्मभाव के अंदर दृढ़ हो गया तो फिर पुनर्जन्म और लेना यही मुक्त हो गया। कहाँ पर आकर? चौथी सीढ़ी पर। अब इसके लिए कोई सावित्री अमावस्या उपवास लक्ष्मी व्रत गुरुवारी तो यह सोमवार के एकादशी किया, कोई श्राद्ध कुछ कर्तव्य नहीं, ये तो यही मुक्त हो गया। चौथी भूमिका पर सत्वापत्ति भूमिका पर ये मुक्त हो गया। अब इसके लिए कुछ कर्तव्य, जैसे मरने के बाद में नाना वो श्राद्ध करते हैं, क्या क्या नरक द्वार लेके जाते हैं और वहाँ पर जला के आते हैं, तो आपको नरक द्वार ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप तो मुक्त हो गए। वहाँ जाकर इस हड्डी को हाड़ को मिट्टी में मिलाना है, मिट्टी मिट्टी सब एक जगह है। अच्छा, तो विचार कर रहे हैं अब पांचवी भूमिका, छठी भूमिका और ये सातवीं भूमिका किस लिए, जब मुक्ति तो यही हो गई, कहाँ पर? चौथी भूमिका पर सत्वापत्ति यानी आत्मभाव की प्राप्ति। सत्वापत्ति का मतलब है आत्मभाव की प्राप्ति। अब इसके लिए संसार कैसा हो गया? स्वप्न की तरह हो गया। इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, सत्वापत्ति में आत्म साक्षात्कार हो गया और जगत क्या हो गया? स्वप्न हो गया। और ये अब मुमुक्षु नहीं, ये ज्ञानी हो गया, और अब ये साधक नहीं सिद्ध हो गया और ब्रह्मविद हो गया। चौथी भूमिका बहुत सौभाग्य की है, जन्मों जन्मों के जिनके पुण्य है वो तो इसी भूमिका पर स्थित हो गए और इसी स्थिति से वे मुक्त भी हो गए। दिखने में घर में परिवार में दिखेंगे, शादी ब्याह बच्चे भी दिखेंगे, लेकिन वो मुक्त ही है, क्योंकि ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति वेद का सिद्धांत है। जो ब्रह्म को जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा जान लिया तो वो ब्रह्म ही है, ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति। कहाँ पर मुक्त हो गया? चौथी भूमिका पर। तो ये पाँचवीं छठी सातवीं भूमिका का थोड़ा भेद समझो, ये किस लिए? जीवन मुक्ति की आनंद का भेद। जो आनंद इसको मिलेगा उससे कम इसको मिलेगा, जो आनंद जीवन का इसको मिलेगा उससे कम इसको मिलेगा, जो आनंद जीवन का इसको मिलेगा उससे कम इसको मिलेगा, पर मुक्त सब हैं, चौथी वाला, पांचवी वाला, छठी वाला और सातवीं वाला। इसको तो संसार में कोई अब अशक्ति नहीं रही, असंशक्ति, और ये हो गया पदार्थाभावनी, इसके नाम से सब दुनिया मिट गई, पदार्थों का अभाव, और ये तो केवल आत्मचिंतन में ही लीन रहता है, इसको जगत का पदार्थ का कि सपने का कुछ बोध नहीं। इसका 21 दिन से अधिक जीवन नहीं मिलेगा संसार में, 21 दिन से अधिक ये जिंदा नहीं मिलेगा, और किसी को देख भी नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, किसी ने डाल दिया तो वह ऐसा का ऐसे ही बाहर जाएगा। 21 दिन से अधिक इसका जीवन नहीं, दर्शन भी दुर्लभ है, और दर्शन हो गया तब भी ये जीव का कल्याण, क्योंकि उपदेश ही नहीं कर पाएगा, प्रवचन नहीं कर पाएगा, शंका का समाधान। और इधर ऊपर आइए, ये इसका जीवन कैसा है? जैसे गाढ़ नींद, तो गाढ़ नींद में आप उसको हिलाएंगे झकझोरेंगे तो थोड़ा सा आ, आ, आ, तो थोड़ा जगेगा और फिर अंदर हो जाएगा। इसको संसार में थोड़ा है, हल्की सी नींद आई है, थोड़ा काम किया और फिर सो जाएगा। और इसके लिए भी संसार सपना है, जैसे जागृत का व्यवहार करता था वैसे ही सब व्यवहार करेगा, पर सपना समझ के करेगा। शादी ब्याह, लड़के लड़के, मकान, इसके लिए संसार स्वप्न की तरह हो गया है, और इन तीन के लिए संसार नींद की तरह हो गया। तो सपने में तो सब व्यवहार ऐसे ही चलता है जैसे जागृत में चलता है, तो ऐसे ही ये संसार का व्यवहार सपने समझकर करेगा। और ये संसार के प्रति उदासीन हो गए, जैसे नींद आ गई है, कोई हिलाएगा तो जगेगा, फिर सो जाएगा, फिर इसको हिलाएगा तो थोड़ा मुश्किल से हिलेगा, फिर सो जाएगा। इसको तो जगना ही नहीं है। अभी तुम्हारी स्थिति क्या होगी जरा देखो। ये है संसार और यहाँ है रस्सी, स्प्रिंग, रबर। संसार में तुम्हारी मन की यहाँ पर आसक्ति बंधन है, स्प्रिंग रबर की तरह, और ये है परमात्मा। तो इधर से खींच के लाते हो, बहुत प्रयत्न करते हो, तो 100 में से इधर आया 10%, इधर रह गया 90। फिर संसार में से और चेष्टा अभ्यास सत्संग किया, अब 80% इधर है और परमात्मा में 20% जुड़ने लगा। इधर 70% परमात्मा में और संसार में है, परमात्मा में 30% जुड़ने लगा। इधर 60% संसार में और 40% परमात्मा में, और इधर 50% संसार में और इधर 50%। अब ये अवस्था है समझने की, थोड़ा और बढ़ गया तो फिर इधर परमात्मा की तरफ तुम्हारा मन हो जाएगा, 60% संसार में, 40% फिर इधर परमात्मा में, 70% संसार में, 30% परमात्मा में, 80% संसार में, 20% परमात्मा में, 90% और संसार में 10%। और अब इधर से मन खींच के इधर लाना पड़ेगा, और जहाँ काम वक्त सर्च इधर चला जाएगा। अब स्प्रिंग इधर बन गई है, रबर इधर, पहले रबर संसार में, मन रूपी रबर संसार में बनी थी, तो बहुत मुश्किल से इधर लाते थे और खट से चला जाता था, फिर इधर खींच के लाते फिर भाग जाता था। अब ये हो गया, इधर से खींच के इधर लाना पड़ता। ज्ञानियों की स्थिति ऐसी होती है, अब उनका मन परमात्मा में निरंतर रहता है, संसार का काम करने के लिए उतरते हैं। तो चौथी भूमिका वाले को आनंद का अनुभव कम होगा, पर मुक्ति समान है। चौथे वाले को, पांचवे वाले को, छठे वाले को, मुक्ति में कोई भेद नहीं है। जीवन मुक्ति के आनंद का भेद है, इसको सबसे ज़्यादा आनंद है, इसको उससे कम है, इसको इससे भी कम है, और इसको सबसे कम है, पर मुक्त सब है। तो जीवन मुक्ति का आनंद का भेद है। क्यों? दो तरीके मुक्ति जीवन होता, कोई को होता प्रवृत्ति प्रधान जीवन और किसी का निवृत्ति प्रधान जीवन। जिसके जीवन में मरते तक भी चैन नहीं वो प्रवृत्ति प्रधान है, और जिसके जीवन में कोई प्रवृत्ति नहीं सदा शांत है। जैसे सुखदेव, उनका गुरु कौन है? राजा जनक। जनक का मरते तक भी फुर्सत नहीं राजकार्य से, और सुखदेव उनका चेला, उसको कोई संसार की चिंता। तो सुखदेव को जो आनंद आया जीवन मुक्ति का, राजा जनक को जो गुरु है, पर गुरु को वो आनंद नहीं आया जो चेला को आया। क्यों गुरु को आनंद क्यों नहीं आया? गुरु अगर मुक्त नहीं तो चेला मुक्त कैसे होगा? पर आनंद की बात आई तो गुरु के पास सब समय राजकार्य की चिंता, इसलिए वो एकाग्रता का आनंद जो आना था वो नहीं आया। और सुखदेव को कोई प्रवृत्ति नहीं तो उसने जो मस्ती लिया वो जनक को नहीं मिला। तो जीवन मुक्ति के आनंद का भेद है, मुक्ति में भेद। तो किसी का वैराग्य प्रधान जीवन है और किसी का भोग प्रधान है। तो जो भोग प्रधान है उसको तो टाइम मिलेगा नहीं, उसी में फंसा रहेगा। लड़की की शादी करो, लड़के को पढ़ाना है, मकान बनाना है, माँ बाप बूढ़े बीमार हैं, उसी में सारा जीवन लग जाएगा। और किसी के पास में कोई बहुत बड़ी परिवार समस्या चिंता नहीं है, खाने पीने को अपना खेती बाड़ी है और बच्चे बच्ची दो है, वो ज़्यादा ध्यान कर सकेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको समझाता हूँ। भगवान राम पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, मेरे को समझ में आ गया कि तीन भूमिका वालों को तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, किसी को धनाढ्य परिवार में, किसी को वैराग्यवान घर में, लेकिन चौथी भूमिका वाला व्यक्ति को पुनर्जन्म वो मुक्त हो जाता है। फिर ये जो चार भूमिका बताइए, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, इसका अंतर क्या है, ये कैसे समझ में आए। वो एक व्यक्ति को तो थोड़ा सा कष्ट होता है तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, और एक को बहुत बड़ा कष्ट हो जाने से भी वो चिल्लाता नहीं। तो राम का प्रश्न सुन के गुरु ने कहा, बेटा ऐसा करो, इस तुम नड़ियल को तोड़ो और इसके अंदर जो है उसको मुझे लाकर पूरा पूरा दे दो निकाल कर। तो उठो प्रफुल्ल, इसको काटो तोड़ो और अंदर वाला दे दो निकाल कर। एक व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है थोड़े में, और एक को बहुत कष्ट होने पर भी नहीं होता है। तो राम को काम दिया कि इसको तोड़कर अंदर वाला मुझे दो, अंदर वाला निकाल। अरे तुमने राम इसकी तो जान मार डाली, टुकड़े कर डाले, अंदर वाला हमको दो, रखो इसको दे, अंदर वाला निकाल के हम ये देर रख दो दोनों टुकड़े, हाँ अंदर वाला निकाल कर दो हमें। बस राम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? बोलो गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने कुछ भी नहीं दिया। अरे तूने और क्या किया, आपने कहा नड़ियल तोड़ तो मैंने तोड़ दिया। तो बोले ये तो तूने जान मार डाली इसकी। बोलो तो इसको तूने तोड़ने को दिया, इसको तूने लाकर दे दिया। बोले गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है इसमें? अच्छा बेटा ये क्यों से तोड़ दिया तूने अंदर वाला? बोले बात स्पष्ट है, अंदर वाला बाहर वाले से चिपका है, तो बाहर चोट पड़ेगी तो अंदर वाला टूटेगा ही। और इधर क्या हुआ, अंदर वाले ने बाहर वाले से अपना संबंध तोड़ दिया, तो बाहर चोट पड़ने से भी अंदर वाला जो का त्यों। तो ये है ज्ञानी का लक्षण, ये है अज्ञानी का। अज्ञानी देह भाव में लटका है, चिपका है, तो कुछ भी हुआ तो हाय रे मरा रे मरा रे, बचाओ बचाओ, इतना बम्बार्डिंग कर देगा जोर जोर से। और ये है ज्ञानी का अवस्था। तो इसने क्या किया ज्ञानी ने, कस्त्वम, तो जन्म मरण किसका? तो देखो उसने देह से अपने को डिटेच कर दिया। तो इसको जब देखोगे ना, गट्ट गट्ट यानी दृष्टा दृश्य, गट्ट गट्ट दृष्टा दृश्य, हाँ। और ये कहता है भस भस भस भस, क्यों? कि वो उसमें चिपका हुआ है। तो अज्ञानी देह में चिपका है, इसलिए उसको जरा से में भी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, और ज्ञानी को बहुत कष्ट आ जाने से भी वो चिल्लाता नहीं है। तो ये अंतर पड़ गया कष्ट अधिक और कम का। कष्ट अधिक कैसे होगा, जो देह से अधिक चिपका हुआ है उसको देह में जरा सा कुछ होने से वो अपने पे स्वीकार कर लेगा। और ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, सूखा नड़ियल, तो बाहर से चोट पड़ी देह में कुछ भी हुआ उसके लिए वो दुखी नहीं होता है। तो इनके आनंद का भेद कैसा है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो आनंद इसको आएगा, किसको, सातवीं वाले को, छठी वाले को कम, और इसको कम, और इसको कम आएगा, पर आनंद मुक्त सब हैं। तो ऐसे समझो ये अंतर को, जैसे कहीं जाना है बॉम्बे, ट्रेन में टिकट लिया, इन्होंने एसी वन का टिकट लिया, इन्होंने एसी टू का टिकट लिया, इन्होंने एसी थ्री का लिया, इन्होंने नॉन एसी का टिकट लिया, इन्होंने जनरल बोगी का टिकट लिया। अब ये एक ही ट्रेन में चढ़े हैं, बॉम्बे जाना है, पर क्या अंतर पड़ेगा, सब बॉम्बे में उतरेंगे, बोरी बंदर पे ही उतरेंगे, बीच में से कोई इनको उतारने वाला नहीं है। लेकिन एसी वन वाले को जो सुख सुविधा है एसी टू वाले को उससे कम है, एसी टू वाले को जो सुख सुविधा है एसी थ्री वाले को उससे भी, और एसी थ्री वाले को जो सुख सुविधा है ये नॉन एसी वाले को उससे कम सुविधा है, और नॉन एसी वाले को जो सुख सुविधा है यह जनरल बोगी वाले को उससे कम है, और जनरल बोगी वाले को जो सुख सुविधा है ये डब्ल्यू टी वाले को और सुविधा है, डब्ल्यू टी बिना टिकट ये भी चढ़ गया है? तो ये जो है, अगर वो आएगा चेकिंग करने वाला तो इस बोगी में आ गया तो वो घुस के उसी किसी लेटरिन बाथरूम में जाएगा, और उसमें बोगी में आ गया तो वो इधर उतरेगा, उतरते चढ़ते वो भी पहुंच जाएगा, लेकिन जो सुख सुविधा एसी वन वाले को है उससे कम टू वाले को है, उससे कम थ्री वाले को है, उससे कम नॉन एसी वाले को है। और ये जो जनरल बोगी में बैठा है, उतारेगा तो इसको कोई भी नहीं, लेकिन एक आदमी आएगा, ए उधर हट, तीन बैठे हैं, तेरे बाप की गाड़ी क्या, हमने भी टिकट लिया, धक्का मारेगा बस। फिर चौथा आया, पांचवा आया, अरे उधर है, अरे भाई वाह हम भी जो टिकट लेके बैठे हैं, चलो उधर को, पाँच पाँच छिछे घुसेंगे धक्का मार के, रोक नहीं। और वो जो नॉन एसी वाला है वो जगह सुरक्षित है, वहाँ से कोई उतारेगा तो इनका तो फिर भी है, पर ये WT वाले की मुसीबत है, वो उतरता चढ़ते कहीं न कहीं पहुँच ही जाएगा वहीं पर। तो ये अंतर हो गया जीवन मुक्ति के चौथे, पांचवी, छठी और सातवीं भूमिका। मुक्ति में कोई भेद नहीं, सब एक ही जगह पे उतरेंगे एक, लेकिन बीच का यात्रा का सुख सुविधा का फर्क है। तो आज का ये प्रसंग समाप्त करते हैं। कस्त्वम कस्त्वम, आप बद्ध हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं, तो फिर जन्म मरण किसका, पिता माता, कस्त्वम। आज इतना ही, ओम।